selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, I'm your host for tonight. week was dit onze Tune of the Week. Ik heb het over Rico Sares TV Dinner. Hele goedenavond, ik ben Armin en tot vanavond 10 uur A State of Trance op ID&T Radio. Straks tussen 9 en 10, 1 uur non-stop mixen. We hebben nieuwe tracks voor je van Signum, New Energy en een hele speciale Akvelian Nelson remix zometeen hier in deze uitzending. Dit is Vadim Zukov Exit, de Robert Nixon remix. We'll be right back. De nieuwe single van Lange featuring Kirsty Hawkshaw was dat. Sincere For You, de Thrill Seekers remix, gaat binnenkort uitkomen op zijn eigen label Lange Recordings. Dit is echt een verschrikkelijke bom. Signum First Strike was een aantal jaren geleden al uit. En die plaat gaat opnieuw uitkomen. Ze hebben zelf een waanzinnige remix gemaakt. Echt een Tune of the Week. Signum Signal 2004 remix. Tune of the Week. Vorige week draaiden we hem ook in de show. New Energy, Free Fall van het gelijknamige nieuwe album van de twee Italiaanse producers. Het gaat uitkomen op Vandit Recordings. En nu dus al in een state of trance. Jullie kozen massaal voor The Future Favorite. Vorige week draaide ik de nieuwe single van Solar Stone versus Scott Bond. En jullie vonden dat zo'n goede plaat dat hij gestemd is als Future Favorite, The Red Line Highway.